Paranormal Activities 5. Albo inaczej, coś nawiedza dom, ale za chuja nie chce się pokazać. W zasadzie na tym mógłbym skoczyć te recenzje, bo głównie na tym polega cały film. No ale, ponieważ jesteśmy profesjonalną stroną, tak w ogóle witam wszystkich na stronie Beskitu, naszej stronie, gdzie będziemy umieszczać filmowe podcasty. Ja jestem Michał i niestety dzisiaj tylko ja będę robił recenzję tegoż filmu, ponieważ inni jakoś nie mogli. No dobra. Właściwie mógłbym powiedzieć, na czym polega cały film właśnie w dwóch zdaniach, albo w tym, co właśnie mógłbym zostać przy tym, co wcześniej powiedziałem. Ale jako, że z tyłu na ulotce dystrybutor dał bardzo długi opis, myślę, że posłuchamy, co ma tutaj do powiedzenia. Spokojna okolica, elegancka willa z pięknym ogrodem i poczucie bezpieczeństwa. To właśnie cenią sobie Christy i Daniel z dziećmi. Ale pewnego dnia, po powrocie do domu, zostają swoje rzeczy porozrzucane i poniszczone. Wszystko wskazuje na włamanie, tyle tylko, że nic nie zginęło. Na wszelki wypadek małżeństwo montuje instalację alarmową i kamery. Tymczasem w domu dzieje się coś dziwnego. Ktoś przestawia przedmioty, czasami słychać dziwne dźwięki. Głęboko religijna gosposia twierdzi, że w domu jest zło. Tutaj jest duże litery akurat. Okay. Racjonalnie myślący Daniel odprawia gosposie, ale kiedy nocą ktoś atakuje jego córkę, sięga po zapisy wideo z kamer, żeby zobaczyć, co się właściwie stało. No, to nie dokładnie to, co się stało, ale to o tym później. To, co widzi, jest straszniejsze, niż mógł przypuszczać. Napastnicy z krwi i kości to nic w porównaniu z paranormalną, demoniczną siłą, która dąży do unicestwienia jego rodziny. Okej. To może tak. Opowiem trochę o bohaterach. Jak widzicie, tutaj jest znacznie więcej bohaterów niż w pierwszej części. W pierwszej części mieliśmy tylko młodą parę. Chyba nie byli małżeństwem, z tego co pamiętam. Nazywali się Christy i Mika? Nie, przepraszam, tutaj jest Christy. Tam była chyba Katie i Mika, z tego co pamiętam. Możecie mnie potem poprawić. W każdym razie mieliśmy właśnie tylko ich dwoje, ewentualnie później chyba dwa razy zjawił się w domu człowiek, jakiś taki specjalista od duchów czy tam demonów. No wiadomo. A tutaj mamy znacznie więcej bohaterów. Mamy właśnie tutaj to małżeństwo Christy i Daniel. Mamy ich młodą córkę, która niestety nie pamiętam, jak ma na imię. Małego bobasa o imieniu Hunter. Ciekawe imię, Ameryka. Oraz psa o imieniu Abby. Tak wiem. Czuję się bardzo niezręcznie, znając imię psa, nie znając imię młodej siksy. No ale trudno. Oprócz tego właśnie w tym filmie pojawiają się też właśnie bohaterowie poprzedniej części, czyli właśnie, tak mi się wydaje, że miała na imię Katie. No powiedzmy, że to jest Katie. Katie i Mika. Tyle tylko, że ten film, czyli ta druga część, pokazuje wydarzenia poprzedzające jedynkę. Czyli jednocześnie Paranormal Activity 2 jest sequelem i prequelem. Ciekawe zjawisko. Jeśli nie jesteście tego pewni, sam reżyser właściwie w pewnym momencie, jak pokazuje Mikę, przedstawia napis, jak to szło? Mniej więcej jakoś tak, że to jest Mika 60 dni przed swoją śmiercią. Tak. Te wydarzenia dzieją się w sierpniu, a wydarzenia w jedynce miały miejsce w październiku. Tak, więc to jest jednocześnie i sequel, i prequel, jeśli chodzi o cykl. Co mogę jeszcze powiedzieć o bohaterach? Moim zdaniem tutaj bohaterowie tej części są trochę bardziej sympatyczni. To są właśnie uśmiechnięci, młodzi ludzie. Właśnie niby taka normalna rodzina. No i właściwie mogę na to skończyć. W pierwszej części taką osobą, która właśnie cały czas mówiła, nie, to niemożliwe, to na pewno wszystko można jakoś wyjaśnić. Chociaż nie, to jest... Przepraszam bardzo, to jednak nie jest prawda to, co mówię. W pierwszej części Mika, który kupił kamerę, żeby właśnie rejestrować to, co się dzieje dziwnego w domu, uznało to wszystko jako właśnie zabawę, właśnie chciało, żeby ten duch się pokazywał i właśnie nie, był bardzo podekscytowany tym, co się dzieje. Tutaj z kolei chyba, no właściwie ta ich młoda córka jest taką osobą, ale nie jest to, nie jest, film się nie skupia aż tak na tym, jak właśnie inaczej. Ta młoda dziewczyna nie jest tak jak Mika. Bo jest właściwie chyba tylko jedna scena, kiedy mówi: nawiedzony dom, ale zajebiście, nie? No i to właśnie na tym się kończy, a Mika przez cały film jest jakiś taki: no dawaj, pokaż się, inne takie rzeczy. Oprócz tego, w tej części ojciec, czyli Daniel, jest taką osobą, która mówi: nie, to wszystko na pewno da się wyjaśnić. To może być wiatr, albo nie wiem, wy coś źle położyliście, dlatego to spada. No i takie rzeczy. I tak. Wszystko zaczyna się, jak tu dystrybutor opisuje. Zaczyna się od zdemolowanego domu. Tak. I właśnie przez to bohaterowie montują instalację alarmową i kamery. Więc tym razem, zamiast ciągle jednego ujęcia w nocy, jak to było w pierwszej części, w pokoju, w którym sypiali Katie i Mika, tym razem mamy jakieś chyba 4 albo 5 ujęć. Mamy jakieś ujęcie na basen, ujęcie na dom zaraz pod drzwiami wchodzącymi, że tak powiem. Mamy chyba dwie, właśnie nawet więcej niż 4, przepraszam. Mamy jakieś dwa ujęcia z kuchni, jedno w pokoju Huntera i jedno ujęcie jakby takie pokazujące jednocześnie schody do góry i drzwi wejściowe. No właśnie, drzwi wejściowe powinienem powiedzieć właściwie. I tak, według mnie to było trochę nużące. Bo cały czas, kiedy właśnie pokazywali właśnie wszystkie noce, to zawsze był taki sam system montowania. Najpierw pokazywali wszystkie kamery po kolei, potem pokazywali jeden konkretny pokój i tak jak w pierwszej części pojawiał się głos i wtedy coś się działo. I trochę to było męczące po jakimś czasie, muszę powiedzieć. A w pierwszej części był właśnie tylko jeden pokój. Ewentualnie czas był przewijany i potem się właśnie działy wszystkie wydarzenia. I tak. Jeśli wam się podobała pierwsza część, to myślę, że ta też może. Ponieważ to właściwie, no to jednak trochę jest taki sam film. Nic nie dzieje się takiego odkrywczego, może za wyjątkiem zakończenia. No i jeśli oglądając pierwszą część czuliście ciarki na plecach, kiedy drzwi się same otwierały, słychać było jakieś szelesty, czy inne te zdarzenia, to myślę, że możecie być też pod wrażeniem tego filmu, albo będziecie znużeni tym i powiecie sobie: niech ten duch, ukośnik, demon się w końcu pokaże. No, i teraz tak. Czy to jest lepszy film? Moim zdaniem nie, ale nie jest gorszy. Według mnie jest tak samo dobry jak jedynka. Tak. Pierwsza część mi się podobała. Dałem się wczuć w to wszystko i nie jestem jednym z tych ludzi, którzy mówią: jak może się na tym czymś bać? Nie wiem, czym ludzie się sugerują, oglądając taki film. Co poza tym? Tak, oglądałem ten film z Pawłem w kinie. Oprócz nas na sali nie było nikogo poza jedną młodą dziewczyną. Jej imienia też nie znam. I cały czas się zastanawiałem: kurczę, czy jak pójdziemy do kina, to trafimy na pełną publikę, która będzie się śmiała w scenach właśnie, które powinny budzić strach. Właśnie się tego obawiałem, bo tego właśnie zwykle chcę unikać. Poza tym to jest pierwszy horror, na jaki byłem w kinie i muszę powiedzieć, że to był dość satysfakcjonujący seans. Było cały czas cisza, dziewczyna się nie odzywała, właściwie chyba co ewentualnie od czasu do czasu szeleszczała jakąś paczką, nie wiem, czy chipsy jadła, czy coś takiego. Wszystko było cacy, ale w pewnym momencie trochę nawalały głośniki i dźwięk zaczął trzeszczeć przez jakieś takie 15 minut. Nawet co najgorsze na takich scenach, które właśnie powinny budzić grozę. Ale poza tym, powiem szczerze, to był udany seans, Paweł też był zadowolony. Film mu się też bardzo podobał, tak jak pierwsza część, był pod wrażeniem. No. Aha, zostanę jeszcze przy kinie. Czy warto pójść do kina na ten film? Trudno mi powiedzieć, bo zależy, czy w domu potraficie sobie zbudować taki nastrój do oglądania filmu, zupełnie inny od tego w kinie. Ale ja osobiście powiem, że po raz pierwszy widziałem taki film w kinie, czyli nie tylko, że horror, ale film często kręcony z ręki, właśnie taką amatorską kamerą. I przez pierwsze 15 minut czułem się trochę zdekoncentrowany, ponieważ kamera tak się majtała, że obraz był po prostu rozmazany i trudno było ogarnąć to, co się dzieje na ekranie. Ale z czasem się przyzwyczaiłem po tym i tak przez większość filmu właśnie są ujęcia z tych kamer zainstalowanych, więc myślę, że to można przeżyć. Co poza tym? Trudno mi powiedzieć, czy warto iść na to do kina, czy poczekać, aż wyjdzie na DVD, bo zależy, kto jakie warunki lubi do oglądania. Ja osobiście chyba lepiej bym się wczuł to oglądając w domu, do tego sam, bo właśnie można dać się wczuć ten cały nastrój i jeszcze oglądać po ciemku, to tym bardziej. Ogólnie mówiąc, myślę, że to jest dobry film. Tak samo dobry jak pierwsza część. Dałem na stronie stopklatka.pl ocenę 7/10. Myślę, że ten film warto obejrzeć, ale myślę, że to chyba nie jest jednak film dla wszystkich, bo każdy lubi innego rodzaju horrory i każdy inaczej je odbiera. I jeśli lubicie wczuć się w nastrój, i jeśli nie irytuje was to, że demon się nie pokazuje i cała groza polega właśnie na ruszających się przedmiotach albo jakichś szelestach, to myślę, że ten film może wam się spodobać. To by było na tyle. Był dla państwa Michał po prostu. Chyba następną recenzją, jaką zrobię, będzie Scott Pilgrim kontra świat. I tym razem nie będę sam, tak myślę przynajmniej. Powinien do mnie dołączyć jeszcze Igor i Paweł, ale to też nie jest całkiem pewne. No i mam nadzieję, że z chęcią będziecie słuchać resztę naszych recenzji. To by było na tyle i życzę miłego dnia albo wieczoru.